महाभारत वन पर्व पंचमोध्याय। पांडवों का काम्यक वन में प्रवेश और विदुर जी का वहां जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना। वै सम्पाणुवाच पांडवास्तु वने वास मुद्दस्य भरतर्षभा प्रयुर्जाह्नवी कुलात् कुरुक्षेत्रम सहानुगा। वह सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय भरत वंश शिरोमणि पांडव वनवास के लिए गंगा जी के तट से अपने साथियों सहित कुरुक्षेत्र में गए। सरस्वती दृशद्वत्यो यमुनाम च निसेव्यते यरुर्वने नैव वनम सततम पश्चिमां दिशम। उन्होंने क्रमशः सरस्वती दृशवती और यमुना नदी का सेवन करते हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश किया। इस प्रकार वे निरंतर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते गए। तथा सरस्वती कूले समेसु मरुधन्वसु काम्यकम नाम ददसुर्वनम मुनिजन प्रियम। तदनंतर सरस्वती तट तथा मरुभूमि एवं वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए उन्होंने काम्यक वन का दर्शन किया, जो ऋषि मुनियों के समुदाय को बहुत ही प्रिय था। तत्र ते नवसन वीरा वने बहुमृगद्विजये अन्वास्यमाना मुनिवे सांत्वमाना च भारत। भारत, उस वन में बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। वहां मुनियों ने उन्हें बिठाया और बहुत सांत्वना दी। फिर वे वीर पांडव वहीं रहने लगे। विदुरस्वत पांडूनां सदा दर्शन लालसः जगामैक रथे नैव काम्यकं मनमृद्धिमत। इधर विदुर जी सदा पांडवों को देखने के लिए उत्सुक रहा करते थे। वे एकमात्र रथ के द्वारा काम्यक वन में गए, जो वनोचित संपत्तियों से भरा पूरा था। ततो गत्वा विदुरः काम्यकं तच्छीघ्रैरवस्वैर्वाहिनां चंदनेन ददर्शासीनं धर्मात्मानं विविक्ते सार्धं द्रौपद्या भ्रातृभिर्ब्राह्मणैश्च। शीघ्रगामी अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ से काम्यक वन में पहुंचकर विदुर जी ने देखा, धर्मात्मा युधिष्ठिर एकांत प्रदेश में द्रौपदी भाइयों तथा ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं। ततो अपश्यत् विदुरं तृणमाराद अभ्यायां तं सत्यसंध स राजा अथा ब्रवीद भ्रातरं भीमसेनं किं नु छत्ता वक्षते न समेत्य। सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर ने जब बड़ी उतावली के साथ विदुर जी को अपने निकट आते देखा, तब भाई भीमसेन से कहा, ये विदुर जी हमारे पास आकर न जाने क्या कहेंगे। कच्चिन्नायं वचना सौबलस्य समाह्वाता देवनायोपयातः कश्चित् क्षुद्र शकुनिर्नायुधारी जे सत्यस्मान् पुनरेवाक्षवत्याम। ये शकुनी के कहने से हमें फिर जुआ खेलने के लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं। कहीं नीच शकुनी हमें फिर जूत सभा में बुलाकर हमारे आयुधों को तो जीत नहीं लेगा। समाहूत केन चिदाद्रवेति नाहं शक्तो भीमसेनापयातुं गांडीवे च संशयिते कथं नो राज्यप्राप्ति संशयिता भवेन्नः। भीमसेन, आओ कहकर यदि कोई मुझे युद्ध या द्यूत के लिए बुलावे तो मैं पीछे नहीं हट सकता। ऐसी दशा में यदि हम गांडीव धनुष किसी तरह जुए में हार गए तो हमारी राज्य प्राप्ति संशय में पड़ जाएगी। वह सम्पाणुवाच तत उत्थाय विदुरं पांडवे या प्रत्यगृह्णन् नृपते सर्वैव तैः सत्कृतः स च तानाज मेढो यथोचितं पांडुपुत्रान् समेयात्। वह सम्पाण जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सब पांडवों ने उठकर विदुर जी की अगवानी की। उनके द्वारा किया हुआ यथोचित स्वागत सत्कार ग्रहण करके अजमेढ़वंशी विदुर पांडवों से मिले। समास्वस्तम विदुरम ते नरसभा ततो अप्रेक्षन नागमनाय हेतु सचापि तेभ्यो विस्तरतः ससंस यथावृतो धृतराष्ट्रोऽम्बिकेय। विदुर जी के आदर सत्कार पाने पर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उनसे वन में आने का कारण पूछा। उनके पूछने पर विदुर ने भी अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने जैसा बर्ताव किया था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। विदुर उवाच अवोचन माम धृतराष्ट्रोऽनुगुप्ताम् अजात शत्रु परिगृह्याभिपूज्य एवं गते समताम् अभ्युपेत्य पथ्यम तेषां मम चैव ब्रवीहि। विदुर जी बोले अजात शत्रु राजा धृतराष्ट्र ने मुझे अपना रक्षक समझकर बुलाया और मेरा आदर करके कहा विदुर आज की परिस्थिति में समभाव रखकर तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जो मेरे और पांडवों के लिए हितकर हो। मयाप्युक्तं यत्क्षेमं कौरवाणां हितं पथ्यं धृतराष्ट्रस्य चैव तद्वै तस्मै न रुचामभ्युपैते ततश्चाहं क्षेमम् अन्यन्न मन्ये। तब मैंने भी ऐसी बातें बताई जो सर्वथा उचित तथा कौरव वंश एवं धृतराष्ट्र के लिए भी हितकर और लाभदायक थी। वह बात उनको नहीं रुची और मैं उसके सिवा दूसरी कोई बात उचित नहीं समझता था। परम श्रेय पांडवे मयोक्तम नभे तच्च श्रुतवानाम्बिकेय यथा सुरस्य वही पथ्यमन्नम न रोचते श्याम महास्य तदुच्यमानम। पांडवों मैंने दोनों पक्ष के लिए परम कल्याण की बात बताई थी परंतु अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र ने मेरी यह बात नहीं सुनी। जैसे रोगी को हितकर भोजन अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई हितकर बात भी पसंद नहीं आई। न श्रेयसे नीयते जात शत्रो स्त्री श्रोत्रियस्येव गृहे प्रदुष्टा ध्रुवं न रोचेत भरत सभस्य पति कुमार्या षष्टि वर्ष। अदात शत्रु जैसे श्रोत्री के घर की दुष्टा स्त्री श्रेय के मार्ग पर नहीं लाई जा सकती उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को कल्याण के मार्ग पर लाना असंभव है। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई बात निश्चय ही नहीं रुचती। ध्रुवम विनाशो नृप कौरवाणाम न वै श्रेयो धृतराष्ट्र परेते यथा चपर्णे पुष्कर श्यावसिक्तम जलम न तिष्ठेत पथ्यमुक्तम तथास्मिन्। राजन राजा धृतराष्ट्र कल्याणकारी उपाय नहीं ग्रहण करते हैं अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि कौरव कुल का विनाश अवश्यंभावी है। जैसे कमल के पत्ते पर डाला हुआ जल नहीं ठहर सकता उसी प्रकार कही हुई हितकर बात राजा धृतराष्ट्र के मन में स्थान नहीं पाती है। ततः क्रुद्धो धृतराष्ट्रो ब्रविन्महम यस्मिन् श्रद्धा भारत तत्र याहि नाहं भूय कामये त्वां सहायम महीमिवां पालयितुं पुरं वा। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने कुपित होकर मुझसे कहा भारत जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो वही चले जाओ अब मैं इस राज्य अथवा नगर का पालन करने के लिए तुम्हारी सहायता नहीं चाहता। सोहम त्यक्तो धृतराष्ट्रेण राज्ञा प्रशासितं त्वाम् उपयातो नरेन्द्र तद्वै सर्वं जन्मयोक्तं सभायां तद्धार्यतां यत् प्रवक्ष्यामि भूयः। नरेन्द्र इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने मुझे त्याग दिया है अतः मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। मैंने सभा में जो कुछ कहा था और पुनः इस समय जो कुछ कह रहा हूँ वह सब तुम धारण करो। क्लेशे शिव्रहे युज्यमान सपत्ने क्षमां कुर्वन् कालमुपासते संवर्धयन् शोकमिवाग्निमात्मवान् स वै भुङ्क्ते पृथ्वीमेक एव। जो शत्रुओं द्वारा दुस्सह कष्ट दिए जाने पर भी क्षमा करते हुए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता है तथा जिस प्रकार थोड़ी सी आग को भी लोग घास फूस के द्वारा प्रज्वलित करके बढ़ा लेते हैं वैसे ही जो मन को वश में रखकर अपनी शक्ति और सहायकों को बढ़ाता है वह अकेला ही सारी पृथ्वी का उपभोग करता है। यस्या विभक्तं वसुराजं सहायः तस्य दुःखेऽप्यं सभाज सहाया सहाया नामेश संग्रहणे द्युमापाय सहायाप्तो पृथ्वी प्राप्तिमाहु। राजन, जिसका धन सहायकों के लिए बटा नहीं है अर्थात जिसके धन को सहायक भी अपना ही समझकर भोगते हैं, उसके दुख में भी वे सब लोग हिस्सा बांटते हैं। सहायकों के संग्रह का यही उपाय है। सहायकों की प्राप्ति हो जाने पर पृथ्वी की ही प्राप्ति हो गई ऐसा कहा जाता है। सत्यम श्रेष्ठम पांडव विप्रलापम तुल्यम चान्नम सह भोज्यम सहाय आत्मा चैसामग्रतो न स्म पूज्य एवं मृत्यु वर्धते भूमिपाल। पांडुनंदन, व्यर्थ के बकवाद से रहित सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। अपने सहायक भाई बांधुओं के साथ बैठकर समान अन्न का भोजन करना चाहिए। उन सब के आगे अपनी मान बढ़ाई तथा पूजा की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा बर्ताव करने वाला भूपाल सदा उन्नतिशील होता है। युधिष्ठिरवाच एवं करिष्यामि यथा प्रवेशे परां बुद्धिमुपगम्या प्रमत्तः यच्चाप्यन्यदेश कालोपपन्नम् तद्वैवाच्यम तत्करिष्यामि कृष्णम्। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, मैं उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सतत सावधान रहकर आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। और भी देश काल के अनुसार आप जो कर्तव्य उचित समझे वह बतावे, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा। इति श्री महाभारते वन परवड़ी अरण्य परवड़ी विदुर निर्वासे पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर निर्वासन विषयक पांचवा अध्याय पूरा हुआ।